सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे शेरड़ियुमा आवेला टकंतो लालो रे सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे शेरड़ियुमा आवेला टकंतो लालो रे गाय रे रोजे घोड़े राजेश्वर विराजे रे रोजे घोड़े राजेश्वर विराजे रे छवि जोई कोटि का कंदर पलाजे रे सर्वे सखी जीवाना जोवाने चालो रे तारे विद्यो जेम चंदरे शुकासन का दीका उत्तमा यश गावे रे नृत्या करे नारद वीणा बजावे रे निज सखा चम्मर कारे लई हाथ रे निज सखा चम्मर करे लई हाथ रे आजो आव्या भोमानंद नाथ रे आजो आव्या भोमानंद नाथ रे सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे शेरड़ियुमा आवेला टकंतो लालो रे सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे।